ξέρω πως θα βγάλω αρμονή σε κάθε πανταλή ή σε δόμες με πιο Σε πλαουσιάς, το πουλα γιτάρα Hola, soy Carl Jaime y toco la batería. Yo soy el David, toco al baix, especialmente la guitarra y una miqueta de altres cosas. Yo soy Alex y toco la guitarra. ¿Com van ser els inicis de Westinghouse? L'història original va venir. Hi havia un grup que era un altres tocava en el... Va venir el Manils i ara ja estem fitxant gent d'altres grups directament. I, però bueno, amb l'alegria de sempre. Alguna segona versió sobre els inicis? Bueno, jo em vaig incorporar a Tarda Waiting, amb la qual cosa el que veia jo com una anada d'olla d'aquesta penya. Dic, o sigui, em vaig quedar sense grup i vaig dir, hòstia, què collons? A mi fer el subnormal també m'agrada, saps? I això de fer bolos està guapo, et donen barra lliure i a vegades et paguen i tot. Pues això, vaig entrar i vam començar a donar-li una mica fort, a fer concerts bastant aviat, per això. Vam fer un disc a casa meva, assajàvem a casa meva. Jo crec que em van pillar per això, no tenien local. I res, vam gravar un disc i tot, amb quatre pistes. Bueno, realment era un... Era un portàtil. Sí, era un portàtil i va sortir una mica una cagada bastant considerable. Sí. Més que res, hi ha problemes de tempo... Però vam gravar un tema en Zeidun. Vam gravar un tema en Zeidun, això també està maco. En el malatero d'un cotxe, a més, sí. Que és el més maco de tot. En quins aspectes creieu que heu evolucionat més com a grup? Principalment en quant a... Ara riuran, però bueno. A metodologia de treball. Que tot i que continuem amb una metodologia caòtica, sí que anem més per feina. O sabem aprofitar les coses. Perquè al començament era simplement... Tocar, sí. Experimentar, fer coses per l'estil. Bueno, jo el primer que vaig sentir de Waiting Room va ser la demo aquella que es deia The Frag. És la que parlaves tu, no? És el primer que vaig sentir. Vaig dir, mira, que curiós. No sé on la veu gravar, però a casa d'algú... A casa meva. Bueno, i aleshores, bueno, ells sempre han sigut coneguts i sempre més o menys he anat seguint-los. També després van treure a l'altre disc, que hi ha algunes cançons que encara les fem en directe. I bueno, i ara hem anat a gravar els estudis del Santi allà a Sant Feliu de Guíxols i estem pendent de les mescles, de fer les mescles, però crec que pot quedar una cosa bastant decent. I segurament a primer trimestre del 2008 estarà a la venda als punts habituals, que es diu, no? I es diu L'estulticia del colonicidio. Com definiríeu la vostra música? El concepte és tundra-tundra, que és un concepte a més ve d'engarrotada, que això sempre és maco. I jo crec que és una bona definició, perquè realment ni fotem post-rock ni fotem res en concret. A tu no et molen explosions? No és que no em molin, és que... No hi pa tanto. Tundra-tundra és el que fotem nosaltres. Tu ens escoltes i dius tundra-tundra. Tundra és la vegetació que hi ha en el Vallès? La tundra és la vegetació que hi ha en el Vallès. Que hi ha en la puta Sibèria, tio. No, tio. La tundra la tienen todos los sitios. La tundra es... Eso que hizo Garrotada, tio. Tundra montornesina, tio. Us sentiu identificats amb l'etiqueta de psicodèlia? Sí. Sí, perquè bueno. Sona més a droga, llavors jo crec que la deixa amb el tema. Jo crec que és música per escoltar en un estat mínimament drogat. Mínimament, vull dir, tampoc... Tampoc tens que fotre heroïna. Jo crec que la nostra música és per escoltar-la en estats una miqueta allunyats de la realitat. A veure, referint-se a un estil en concret, jo no crec que podem dir que estiguem més còmodes, bueno, almenys per part meva, a cap definició, vull dir, a mi realment em dona igual la definició, mentre em diguin que els ha agradat, com si volen dir que és l'UGM metal, saps? Jo què sé. O pop, no sé. Home, ja sé que pop no cola, però bueno. Si tinguéssim una cantant... En qualsevol etiqueta hi ha algun grup o... Jo tenia coneguts que em deia que eren bastant popis. Sí? Que hijo de puta, no? Ja no puc dir tant solo, no? Exacte. És verdad, tenim... És per això, tenim cançons que poden dir que va cap aquest cantó, cap aquest altre. A mi l'única definició que a vegades se'm va dir, bueno, doncs potser tens raó, és una vegada que ens van dir que eren més rotllo Mogwai que cap altra cosa. Això també... Messiànicos. Tundra messiànica. Tundra messiànica, també, que eren com messiànicos. Sí. Però això no deixa de ser psicodèlia. Música que hace apologia de les drogues. Sí. Ja està. Puto jefe. No. Això no vol dir que hem de fer parla aquests grups. Vull dir que... Parla del pajar. Jo diria que una miqueta la... Jo diria que la tendència seria una miqueta així, grups així, rotllo Explosions o rotllo Mogwai, encara que, clar, salvant les distàncies i quant a concepte. Quines influències té Waiting Room? Bueno, lo que nos mola es el rock, ¿no? Por eso, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Potser en la resta de coses no estem d'acord, però... Mogwai ens pot molar, sí. Mogwai és super rock. És rock, tío. Mogwai és rock, tío. Mogwai són una panda de heavies, tío, haciendo fumadas. Ens agraden grups de rock i de post i que van per aquesta línia, però en el fons no intentem fer això. O sigui... És que no anem amb un concepte de anem a fer una cançó de rock, de post, de tal, sinó que pues jo sé treure això amb la guitarra, jo sé fer tal, i si ara provem això... Estamos limitados por nuestras capacidades. És veritat, tècnicament estem molt limitats. De fet, l'únic que sap algo de matèria, de música, és el Manils, que és professor. Parleu-nos una mica de la vostra discografia. La nostra discografia oficial, no oficiosa, és que tenim una maqueta que vam gravar caserament, que es diu The Frag Demo, de la que es pot baixar des de la nostra pàgina web. Després de la resta de coses, que es poden baixar totes del catàleg de Trastienda, excepte aquesta primera maqueta, vam editar un disc que es deia Van, el 2005, que està molt bé, està molt bé. Està molt bé. Està molt bé, molt bé. La vam gravar a Calguero, i ens el va editar a Trastienda, que és el segell aquest que ofereix el seu catàleg a internet gratuïtament, i ja està. I després d'això vam estar en l'època que vam canviar una miqueta de components, va haver una miqueta de rebombori, i amb el primer que havien canviat va arribar un punt que havien tingut moltes fases, moltes cançons perdudes, i vam fer una mena de disc de rareses, que aquest hem fet còpia de sa mà, però mai l'hem arribat a distribuir, i que només es pot trobar a internet. I encara menys representant directe. I exacte, i cap d'aquestes cançons, o pràcticament cap, es pot tocar, es pot repetir. I estan molt malament gravades. Explica d'alguna manera tota la història. Té cançons de totes les èpoques, exacte. Té cançons des del 2002 fins al 2007, amb tots els components que han passat. I ja està. I ara aquest proper any editarem el nou disc que vam gravar Cal Santi. El disc es dirà La estulticia del cognicidio. I l'autoeditarem, segurament ens donarà un cop de mà Ojalá me muera, Records. Tot i el títol en castellà del nou disc, seguiu cantant en anglès? No. No, en anglès i tenim un en català. Sí, de fet, diguem-ne que arran de la gravació, com a mínim per mi, hi ha hagut un punt d'inflexió en quant a l'idioma. Perquè... El mateix productor em va dir que la gravació en anglès quedava una miqueta així, no del tot natural. En canvi, quan vaig gravar la que faig en català, pues, quedava tot molt més natural. I ara pues, la idea és continuar les lletres en català. El canvi al català és únicament perquè com a cantant t'hi sentis més còmode? Jo porto molt temps tocant la bateria i des de fa un any estic cantant amb ells. Per mi és una situació nova, en la qual la majoria de sensacions són absolutament diferents a tocar una bateria. Aleshores, no tens aquella seguretat de... Directament, doncs, que les sensacions són diferents i has de saber una miqueta trobar-te a tu mateix com a cantant. Perquè com a bateria, més o menys m'hi he trobat, però com a cantant em falta trobar això. I l'anglès, diguem-ne que com que no m'he dedicat mai a fer lletres, el més fàcil per fonètiques és cantar en anglès. Però ara m'estic donant compte que a l'hora d'expressar musicalment en català em sento molt més a gust que no pas en anglès. I també és per una miqueta de normalització, una miqueta. Sempre estem acostumats a grup català, doncs grup que fa cert tipus de música, anem a obrir una miqueta el ventall. Com feu les lletres de les cançons? A la gravació està gravat en anglès, la majoria de cançons, per tant es quedaran així i les seguiré que et donen en anglès. Una cosa és que les pròximes cançons que fem, doncs, sí que me les estic plantejant de cantar-les en català. És una miqueta també buscar-se un mateix, saps, com a cantant? Perquè no sé com quin seria l'estil que més m'aniria. I estic una miqueta en la cerca de la meva identitat. Com veieu l'escena a Barcelona? Hi ha un problema en general amb les sales de concerts de Barcelona, que passa en altres llocs, però és diferent, perquè a Barcelona sempre s'intenta quedar bé cap a fora, vendre una imatge i que després això no sigui veritat. I es diu molt que es potencia la cultura i altres coses, i a l'hora de veritat es tanquen sales. I les sales que queden et foten unes condicions molt xungues per un grup que comença. I tot això, lògicament, és culpa de l'alcaldia, que no hi fot res, i de la Generalitat, i segurament de l'Estat. I de la societat. I de la societat. Capitalismo! I de la societat que permet això. Jo crec. Com Franco se vivia mejor. Com Pol. No, l'Ajuntament és veritat, l'Ajuntament tanca moltes sales i l'Ajuntament fa unes normatives que no ajuden a això. Ara han fet una normativa que l'han venut supermaca, que diu que a les bars es poden fer concerts. Perquè tot això es van fer, hi ha moltes sales que encara tenen els cartells, es va fer una promoció de no al tancament de sales i tot el rotllo. I després això, no, et deixen fer concerts, però després et ve un inspector i et diu que has de tenir dues sortides d'emergències, et diu que has de tenir uns extintors per a tantes persones que hi caben, et fot unes condicions que les sales petites no poden assolir. Llavors, quin és el problema d'això? Que existeix la llicència però no pots fer-ho, et ve l'esga i et cobra, vull dir, no hi ha facilitats, aquesta mesura és una tonteria i l'únic que fa és acallar boques i ja està. I les coses estan fatal. Sí, en altres llocs, però qualsevol altre lloc és més fàcil. A Madrid es potencia molt més la cultura que a Barcelona. En altres països és diferent, però fins i tot al País Basc, a Madrid, i en depèn de quines zones del sud també, bueno, en altres punts de la península també hi ha llocs on es poden anar a tocar i en millors condicions que aquí. Barcelona està molt malament. I als locals d'assaig passa el mateix, vull dir, en general no es potencia el que hi hagi nous grups, sinó que sembla que n'hi ha potser masses grups o falten sales, una o dos, però vull dir, o es fan més sales o es separen molts grups, perquè no hi cabem. I no crec que el problema sigui que no hi cabem, sinó, joder, vol dir que ens estem quedant curts i que l'Ajuntament hauria de fer alguna cosa en tots els sentits. Jo crec que podríem estar tots menys apretats i més a gust, i de totes maneres l'únic que hi ha que pots conèixer molts grups, però són tots unos lameculos. Creieu que si no estàs en una gran discogràfica com Becore, és difícil fer-se un lloc? Sí, exacte, vull dir, existeix bastant el no sé si d'enxufismo, colegueo, saps? Colegueo, a fi de comptes, que tothom d'una manera o d'altra el practica, però que podria ser menys, o sigui, és bo que existeixi, és bo que a fi de comptes hi hagi gent que es doni un cop de mà, però el problema és que acaba sent separatista, sectari, i es mereixen tots un bucaque. Quins projectes de futur teniu? Concerts a la vista tenim el del Centre Cívic el dia 14, Espai Jove de l'Eixample. Aleshores, després al desembre tenim el Rock Meló, que és en plan gran, amb un pavelló. És el gener, comentes tu, eh? És el 12 de gener. Toca No More Lies, toca Arango, toca Muchachito, toca Drum Buster i Waiting Room. Aleshores, també de cara al febrer també s'estan organitzant alguns concerts a Montornès, que és una zona on la vivim la gran majoria. I bueno, i una miqueta desitjosos de poder tenir el CD i poder-lo ensenyar a la gent. Ja l'estem ensenyant. De fet, ja l'estem ensenyant. I inclús som tan jefes que fem directament el CD. Que fem directament el CD de... Però tal qual, tal com és el CD, el fem en directe. I amb ganes de fer coses noves, evidentment, això no para. Recomaneu-nos una pel·li, un llibre i un disc. Un llibre seria Demian, de Herman Hesse. Una pel·lícula, Les aventures de Fort Farlane, El detective rock'n'rollero, i un disc al Happy Songs for Happy People de Mogwai. Un llibre qualsevol de Asimov. Una pel·lícula, Freaks of Cumshot, volum 4. I un disc, només un. No, jo que sé, l'últim de Nisei. L'he escoltat fa poquet, que l'han tret fa poquet i està molt bé. O qualsevol de Waiting. Jo ara mateix, és que no sabria quin dir el millor, així que diré els últims que he escoltat, que he llegit, o sigui, l'últim disc que he escoltat, l'últim que he llegit i l'última pel·lícula que he vist. Eh? Que t'hagi molat. Sí, clar, que m'hagi molat. L'últim llibre que m'estic llegint és Alguien voló sobre el nido del cuco, de King Casey. Està prou bé. L'últim disc que he escoltat ha sigut Algú, de Sonic Youth, discazo. I l'última pel·li que vaig veure va ser La vida de Brian, que és otro clasicazo que no paro de verla. I esa. No, bueno, yo de película diría Carretera Perdida de David Lynch. De libro yo diría cualquiera de Bukowski porque me molan todos. Ah, un disco, tío. No. Es verdad, sí, el segundo de Explosion. Bé, jo de llibre, el que m'estic llegint últim, que és el diari d'Anna Frank, el trobo molt interessant. Després, de disc, hi ha un disc que el vaig oblidar fa molt temps, però trobo que és un canvi radical, no se m'ha de caure. És el que Computer de Redhead. I pel·lícula, jo diria que vaig idealitzar bastant el gran Lebowski. I tu, què no faries mai a la vida? Jo mai a la vida mojaria una gamba en un vaso de leche. Jo mai a la vida trencaria un còmic. Jo mai a la vida em vestiria amb look dels 80. Jo mai a la vida sortiria a la tele a explicar les meves vides com fa molta gent. Jo mai a la vida tindré clar què dir.